I aften og i nat når skyerne også til den nordlige og østlige del af landet, og så bliver det igen diset. I nattens løb kommer der også lidt slud eller regn, mest i Jylland. Temperaturen i nat falder til lige omkring frysepunktet. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Klokken er blevet 5:05. Du lytter til 24/7. Eftermiddag. En ny rapport fra FN nuancerer nu krigen i Syrien. Det viser sig nemlig, at det ikke kun er diktatoren Assad, der bruger børn i sin hær. Den frie syriske hær, dem som vi holder med her i Vesten, de fleste af os i hvert fald, the good guys, oprindeligt i hvert fald. Ja, de rekrutterer også børn til deres styrker, og de gør det endda fra flygtningelejrene. Hør, hvad børnene bliver sat til at gøre i den frie syriske hær om cirka 20 minutter. Mit navn er Asger Juhl. Velkommen til 24/7 eftermiddag. Spørgsmålet er, skal børn lave lektier, eller skal de ikke? Det viser sig, at over 100 danske folkeskoler simpelthen har droppet lektierne for flere af deres elever. Det er en artikel fra Kristeligt Dagblad, som viser det. Tidligere i dag der modtog jeg en sms fra Iben Hjort i Skødstrup, som skriver: der findes børn eller elever, der ikke kan koncentrere sig i store grupper med krav om deltagelse i såkaldte kollektive processer. Lad dem arbejde fagligt alene, så deres indlæring og forståelse optimeres. Lad dem selv søge hjælp til opgaverne, i stedet for at rette alle ind på fælles linje. Hvad mener du? Du kan sende mig en sms på 42 600 24 7. Jeg kan nu sige velkommen til Mette Witt Hansen. Hej. Hej, du er formand for skole og forældre. Det betyder, at du repræsenterer skoleelevernes forældre. Skal man lave lektier? Man skal selvfølgelig øve sig, men lektier er jo ikke den eneste måde at øve sig på. Og der er rigtig, rigtig meget bøvl forbundet med lektier hjemme. Både det at finde tiden til det og få hjælpen til det, hvis det er det, man har brug for. Og så siger forskerne jo også, at lektier ikke gør, at børnene lærer mere. Så jeg synes, det er vældig, vældig interessant at tage snakken om, skal vi have lektier eller ej? Og selvfølgelig er der også problemer. Altså det, som du har i sms'en, er også en udfordring, som vi selvfølgelig skal tage op ude på skolerne. Det lyder til, at du hælder lidt til, at man ikke skal lave lektier. Ja, de virker ikke. Og hvis du spørger de fleste forældre, så siger vi nok, puha, det kunne være rart at slippe for dem. Fordi det kan være en kamp hver dag, både at nå at få dem lavet, og også få hjulpet børnene med det, fordi man gør altså ting anderledes i skolen i dag, end dengang vi selv gik der. Så det kan være svært at hjælpe dem også. Så det kunne være rart at slippe for dem, ja. Jeg kan også sige god eftermiddag til Niels Egelund, professor i pædagogik på Aarhus Universitet. Ja, god eftermiddag. Synes du, at vores folkeskoleelever skal lave lektier derhjemme? Jeg er enig med Mette i, at det ville være dejligt, hvis det kunne blive begrænset. Det er jo i og for sig, det ligger i den skolereform, der står overfor, at de daglige lektier bliver enten meget reduceret, eller det helt forsvinder. Jeg har også to skolesøgende børn, og jeg synes også, at lektier er irriterende. Men jeg giver så øvrigt ikke ret i, at lektier ikke virker. Men de virker ikke, hvis man giver dem på den forkerte måde. Så, men de kan godt, det kan virke at have lektier for? Ja, altså det vi kan se fra de meta-analyser, der er internationalt, det er, at hvis lektier bliver givet på den måde, at det er noget rutinemæssigt, man skal lave, hvor man ved, hvad man skal, og de øvrigt er differentieret i forhold til elevernes udviklingspunkt, jamen så virker de. Men hvis lektier gives på den måde, som de typisk gør i Danmark, at det man ikke har noget i skolen, det kan man lave derhjemme, så har det altså en negativ effekt og en svær social bagside. Kan du give et eksempel på lektier, der ikke virker? Ja, det er jo altså, som jeg nævnte her, hvis for eksempel læreren gennemgår addition med 10 overgang, og så siger han til eleverne, nu går I så i gang med jeres øvehæfte, og så går de i gang dernede af, og det sidder de så med i 20 minutter, og læreren når ikke rundt til dem alle sammen, og der vil være nogle stykker, som faktisk ikke engang er begyndt, måske ikke engang kunne finde ud af det. Og de sidder så med appen derhjemme, og forældrene sidder der, at nu skal vi altså lave de her lektier, og eleven fandt egentlig ikke ud af, hvordan det skulle gøres, og forældrene har ingen mulighed for at medvirke til det, jamen så er vi ude i noget, der har en direkte negativ effekt. Og kan du give et eksempel på lektier, som man får altså til at lave derhjemme, som virker? Ja, altså når det er rutinemæssige ting, hvis man for eksempel skal sidde og regne en lang række opgaver, man har fået introduceret og har forstået, og man så skal have den overindlæring, der følger med, så kan det være udmærket at sidde med det derhjemme, men altså stadigvæk via foretrækker, man sidder med det i en lektiecafé på skolen. Og endelig er der sådan nogle ting som danske stile og blækregning og fysikopgaver og sådan noget, som kræver en så lang koncentreret tid. Så der vil det være rimeligt nok at sige, ja, men dem må man så lave nogle af hjemme, men man har forudsætningerne for at lave dem. Hvis det virker derhjemme, hvorfor vil du så foretrække, at man laver dem på skolen alligevel? Ja, det er jo fordi, at det er et irritationsmoment i de fleste familier. Hvad er du for at lægge sig? Og har du nu fået dem lavet, og hvorfor har du ikke lavet dem? Og derfor så synes jeg, at den del, hvor man har den overindlæring, der skal til at de færdigheder, man har lært i timerne i skolen, jamen, hvorfor skulle de ikke ligge på skolen, hvor der så er en voksen til at hjælpe til, i stedet for at man skal belemre familien med det? Det kan jeg da godt fortælle dig. Det er da rigtig godt, at forældrene bliver involveret i, hvad deres børn laver. Det er da rigtig godt, man kan hjælpe sit barn med lektierne. Jamen, det er rigtigt nok, men som Mette sagde før, altså mange forældre har simpelthen ikke forudsætningerne for den, ikke engang hvis de har en akademisk uddannelse. Og når vi så taler om dem i den anden ende af uddannelsesspektret, så har de slet ingen forudsætninger for det. Så det er med til at øge den sociale skævhed, når man giver lektier for på den måde. Mette, hvad siger du til det her? Jamen, jeg er jo fuldstændig enig. Altså, det vi jo oplever med de børn, som netop ikke bliver færdige med det, og så får vi det laver du lige færdigt derhjemme. Jamen, jeg kan det jo ikke. Far og mor kan ikke hjælpe mig. Og så går de børn altså i skole næste dag med ondt i maven og har slet ikke lyst til at gå i skole. Og det giver nogle rigtig, rigtig dårlige oplevelser omkring det at gå i skole. Og børnene har ikke lyst til at lære noget, de har ikke lyst til at være derhenne. Og så er det svært for os som forældre at bakke op om det, når vi ikke helt ved, hvad det er, vi skal hjælpe dem med. Men skal de 80%, der godt kan finde ud af det her, indrette sig efter, at der er et mindretal på 20% eller et eller andet, som ikke er så dygtige? Skal det så gå ud over alle sammen? Jamen, det går jo ikke ud over nogen, at man arbejder med lektier i skolen. Altså, det er jo en del af det at gå i skole. Det er, at nogle gange sidder man og øver sig i noget. Nogle gange lærer man noget nyt. Nogle gange så sidder man og fordyber sig i noget, så man så kan arbejde videre med derhjemme. Eller man kan lave gruppearbejde med sine kammerater. Så det går jo ikke ud over nogen, at lektierne bliver lavet hen i skolen. Men vi kan da ikke hele tiden indrette os efter mindretallet. Altså, dem, der ikke kan finde ud af det, så... Hvis vi hele tiden gør det, jamen så glemmer vi da alle dem, der godt kan finde ud af det. Gør vi ikke det? Jamen, der er jo ikke nogen, der tager skade af at sidde og lave lektierne derovre. Det giver nærmere en frihed hjemme i familierne til, at man kan bruge eftermiddagen til noget andet end den evige kamp om, har du nu lavet lektierne, og regner vi det nu på den rigtige måde? Ja. Så kan vi faktisk lave noget fornuftigt hjemme, som at bage en kage og lægge til at trække fra med vores opskrifter, når vi ganger og dividerer der. Så det er ikke noget savn, at vi slipper for lektierne derhjemme. Jeg har jo sms'en åben i dag på 42 600 24 7. Flere har skrevet ind, at det larmer for meget hen i skolen. Så er vi jo tilbage til weekendens debat omkring god ro. Og jo, det er rigtigt, men det er jo der, hvor vi som skole, altså hvis vi beslutter i skolebestyrelsen, at vi vil have en lektiefri skole, jamen, så skal vi også lave rammerne til, at nogle elever kan sidde stille og roligt og fordybe sig, nogle de kan sidde og arbejde i par, nogle kan sidde i en stor flok, fordi vi lærer forskelligt, og vi arbejder forskelligt. Og vi skal også lære at indrette vores skole efter, hvad det er for nogle børn, vi har. Men indtil skolen er stille og rolig, indtil der er ro på derovre, så kan vi vel godt fortsætte med at lave lektier derhjemme, ikke? Absolut, men vi kan også godt lave dem over i skolen. Og så er der altså ro i rigtig, rigtig mange skoler også. Niels Egelund, hvad siger du til det med ro? Ja, men altså, jeg har jo prædiket det her budskab nu i over 20 år, at vi skal have noget mere ro i klasserne, fordi vi kan simpelthen ikke være bekendt, at det er 50% af eleverne, der klager over uro fra de andre. Det er uforskammet over for læringsmiljøet, og det bør man gøre noget ved. Og den måde, man gør noget ved det er først og fremmest selvfølgelig ved en stram klasseledelse, og så ved en konsekvent styring af eleverne, og hvor der er nogle regler og rammer for, hvad man må. Og så er der så nogle ganske få, heldigvis, som stadigvæk ikke kan finde ud af det. Og dem må vi så have nogle særlige foranstaltninger for. Og så, hvis vi nu siger, det er vilkårene, altså det er bare et faktum, at der er meget larm i folkeskolen. I hvert fald nogle steder, ikke? Ja, men hvad så med det med lektierne her? Det behøver ikke at være et vilkår, der er der. Det er især et fænomen i de skandinaviske lande, tag til Tyskland, tag til USA, så er det der ikke. Tag til Finland, der er det der heller ikke. Det er bare uvane, som vi har været håndsky overfor. Men indtil vi har løst det problem, så skal vi vel ikke sætte børnene til at lave lektier henne i skolerne, hvis der er for meget larm? Jamen, det er jo ikke tanken, der skal være larm. Det er der. Fuldstændig stille. Jamen, det må man altså gøre op med. Og så gøre noget ved dem, der larmer. Der skal være fuldstændig stillhed, når man sidder der. Der skal ikke snakkes, der skal ikke gøre noget. Okay. Tusind tak, fordi du var med, Niels Egelund. Velbekomme. Professor i pædagogik på DPU. Og også tusind tak, fordi du var med, Mette Hvidt Hansen. Velbekomme. Formand for skole og forældre. Du kan også blande dig i debatten. Send mig en sms 42 600 247. Skal vi droppe lektierne? I dag i Millionærklubben. Jamen nu er jeg jo ikke sådan en talknuser på den måde. Jeg sidder jo bare og følger kurven og en glad mand på kurvene. Og man kan jo sige, at det er der en, der er løbet i vejret og har klaret sig rigtig godt, så er det jo gode gamle Danske Bank i hvert fald. I 5-6 år har folk netto investeret i obligationsfonde, og de har netto trukket penge ud af aktiefonden. På et eller andet tidspunkt, så må det her vende, så pengene går ud af obligationer ind i aktier. Og det er ved at starte nu. Det er det, der er i gang. Tjener vi penge, Lars Persson? Nej, vi har faktisk ikke tjent penge i år. Det er sat til igen. Vi var oppe, men min portefølje herinde i Millionærklubben, hvor jeg havde 250.000, var oppe på 257.000, og nu ligger den lige på 247. Franskmændene, de ligner for mig det nye Argentina. Okay. Ja, det lyder så ikke så godt. Med bedre ost og rødvin, men ellers. I morgen mellem 9 og 10 sender Millionærklubben igen. Har du råd til ikke at lytte med? Det er snart vinterferie, og derfor tager tusindvis af unge danskere et smut til den tjekkiske hovedstad Prag. Men i år der skal de ikke alene afsted. De får nemlig selskab af 4 danske betjente. De tager med for at sørge for, at de her unge danskere opfører sig ordentligt. Det er det tjekkiske politi, der har bedt Rigspolitiet om en hjælpende hånd. Det fortæller Morten Jensen, politiinspektør i Østjyllands Politi. Det drejer sig ganske enkelt om, at der jo sidste år var nogle skamysler ned med unge mennesker, som lavede ballade på hoteller i nattelivet i Prag. Og i den forbindelse så har tjekkisk politi anmodet Rigspolitiet om at yde en assistance derned, og det gør man så landsmæssigt. Og i den forbindelse så er Østlands Politi så blevet bedt om at stille en af vores rigtig dygtige dialogbetjente til at hjælpe med skamyslerne nede i Prag. Og hvordan skal hun det? Jamen, han skal jo gå rundt i nattelivet. Det er der, hvor der er problemerne er. Han skal prøve at være bølgebryderen. Han skal prøve at sørge for, at der kommer en god kommunikation mellem det tjekkiske politi og de der danske unge, som er dernede. Han skal sikre sig, at der kan komme god kommunikation til hospitaler, til ambassader og mellem hotellerne. Og hele tiden prøve at skabe den tryghed i natlivet, der skal til. Når folk er fulde og ikke kan tale sproget, og måske ikke lige helt kender lovgivning, så kan han jo være den, som oversætter det lidt for dem og fortæller det i danske vendinger, hvad man opfører sig. Det har vist sig tidligere en god idé igennem dialogkonceptet i Danmark. Men hvilken form for autoritet har en dansk politibetjent? Fordi jeg tænker, i Tjekkiet må han jo ikke begynde at foretage anholdelser og den slags. Nej, det er helt rigtigt, og det skal han heller ikke. Han skal egentlig være bølgebryderen, som jeg siger. Han skal være ham, som er den voksne. Som er den voksne, når alle de andre er fulde og prøver på at få folk til at dæmme sig lidt eller opføre sig pænt og få en god stemning ud af det, så det ikke bliver en fuldemands stemning, men bliver en rigtig god stemning i Prag den her gang. Er det en chance, man melder sig til frivilligt? Det er en chance, man er glad for at få lov til at deltage i, vil jeg sige. Og det er også derfor, at Jesper han kommer afsted. Han har været med flere andre steder til sådan nogle forskellige... Så han ved godt, hvad han gør. Det kan du tro, han gør. Og han er jo toptrænet i at føre den her dialog. Han har været rigtig mange gange ud til store fodboldkampe og tale med brusede fans. Og han har været med til store demonstrationer mellem højrefløjen og venstrefløjen og forsøgt at fortælle dem til rette. Så det har vi faktisk en rigtig, rigtig god erfaring med. Så derfor er det godt set af Rigspolitiet, at man vælger den type medarbejdere og sende dem ud i verden til de her opgaver og hjælpe andre politifolk. Morten Jensen, nu er det måske meget godt, at det er dig, der er politimand, og ikke mig, fordi da jeg hører om de her sager sidste år, så kan jeg godt blive lidt tilhænger af den sorte skole. Du snakker ekstremt meget om dialog med det her. Skal de her unge ikke bare have at vide, at sådan opfører man sig simpelthen ikke? Jo, men altså det hele konceptet går ud på, det er jo, at man får trukket de grænser og får fortalt, hvor er grænserne henne, det sted, man nu er. Om det er i Tjekkiet, eller det er i Brøndby, eller det er i København eller Aarhus. Man skal ligesom vide, hvor langt kan man gå, og i den forbindelse, så er der også meget høj grad, viser det sådan forskningsmæssigt, at det, der hedder self-policing, til at sige, hvis man får fortalt nogle af de andre unge, som måske er lidt mere klare i knolden, end dem, som laver balladen, så plejer man typisk at kunne klare problemerne selv, så det er derfor, jeg ligesom siger, at det er godt, at de har nogle af de her voksne med dernede, som skal prøve at hjælpe dem lidt på vej. Kan du sige lidt mere konkret om, hvordan foregår det her dialogkoncept? Fordi det kan lyde sådan en lille smule tåget måske. Jamen, det virker også underligt, men egentlig så drejer det sig dybest set om at komme i god snak. Masse snak med de her unge mennesker, og fortæller, at vi er til stede, vi holder lidt øje med dem, vi hjælper dem i øvrigt også. Det er det, der drejer sig om, vi hjælper dem jo rundt i natlivet, så de ikke kommer ud i problemer. Vi fortæller dem, hvor der er hoteller henne, og vi fortæller dem, hvordan de kommer tilbage igen. Vi samler dem måske op, hvis de bliver for fulde, for nogen til at hjælpe dem med at komme hjem. Prøver måske lige at bryde ind, og hvis der er nogen, der er ved at komme op og skænde, så lige få dem dæmpet ned. Så det drejer sig egentlig om det. Det drejer sig om at spille far og mor på politimåden. Men så tænker jeg på, Morten Jensen, jeg kan også huske tilbage til, da jeg selv var gymnasieelev, der var jo rigtig meget, der gik ud på at prøve grænser af. Kan man ikke sige, at I måske også risikerer at provokere denne her slags ting? Fordi jeg kunne godt forestille mig, hvis jeg var gymnasieelev dengang, så handlede det om, men de ved jo godt, hvorfor I er der som politifolk, men at man så ligesom skulle sige, åh, nu skal jeg se, hvad jeg kan gøre, selvom der er politifolk henne, og om jeg kan narre dem, eller om jeg kan snyde dem. Jo, det kunne man måske godt tro. Nu er det jo ikke første gang, dansk politi er sendt ud, som jeg sagde tidligere. Og de har vist sig tidligere, at det er faktisk stor glæde ved at se dansk politifolk dernede. Det bliver sådan helt kult at være sammen med dem og gå og hyggesnakke og egentlig prøve at opføre sig pænt. Og så er det altid træls, når nogen, der snakker dansk, der er myndighed, står og kigger på en, uagtet de godt ved, at vi ikke har nogen autorisation dernede til at gribe ind, men det kan tjekkes politi jo gøre ud for de regler, der er. Så jeg er ikke i tvivl om, at det vil give rigtig god karma, at dansk politi deltager i de her arrangementer. Og det fortalte Morten Jensen, politiinspektør i Østjyllands Politi, og han fortalte det til mine kolleger, Christoffer Meinert og Maria Dohn, som beværter 24/7 morgen. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. Nu skal vi til en lidt trist historie. En ny FN-rapport tegner et dystert billede af vilkårene for børn i Syrien. Børnene, de bliver misbrugt seksuelt i borgerkrigen, de bliver rekrutteret til at kæmpe for både oprørere og regimet, og de bliver endda brugt som menneskelige skjolde, fremgår det af rapporten. Jeg kan nu sige velkommen til Jonas Keiding Lindholm. Ja, hej. Hej, du er vicegeneralsekretær i Red Barnet. Prøv at fortælle lidt om, hvordan børn bliver brugt i krigen. Den her rapport fra FN bekræfter desværre vores erfaringer og de øjenvidneskildringer om uhyrlige overgreb på børn, som Red Barnets mange medarbejdere i området de giver os. De fortæller også om vold, seksuelt misbrug, overgreb, tortur og om fængslinger. Altså med andre ord om uhyreligheder og grusomheder, som ikke burde finde sted. Rapporten bekræfter bare det generelle billede, som vi har af, at Syrien må være det absolut værste og farligste sted at være børn netop nu. Man anslår, at mindst 10.000 børn allerede er blevet dræbt i borgerkrigen. Lad os prøve at snakke om det her, ligesom en ting ad gangen. Du siger, seksuelle misbrug af børn. Det foregår jo alle vejen. Hvad er det, der gør at det til en særlig ting i forhold til Syrien og krigen dernede? Seksuel misbrug af børn er slemt og er et brud på barnets rettigheder, uanset hvilken krig det foregår i. Men der finder grusomheder sted og har snedet sig en voldsom råhed ind i behandling af civilbefolkningen og forsøg på at nedbryde moralen i civilbefolkningen. Men er der flere seksuelle misbrug af børn, fordi der er krig? Ja, det der generelt sker i krig, og som vi tydeligvis også ser i Syrien, er, at der ingen respekt er for et barns liv. Så børn bliver torteret, børn bliver taget til fange, børn bliver seksuelt misbrugt. Og hvem gør det? Ja, vi kan til fulde genkende det billede, som FN's rapport også lægger op til, eller fortæller om, at krigen ikke kan reduceres til en kamp mellem de gode og de onde. Der begås overtrædelser af folkeretten af alle krigens parter. Det er livsfarligt at være barn i Syrien, uanset hvor du bor og hvilken religion eller etnicitet du tilhører. Der er også nogle børn, som bliver rekrutteret til at kæmpe for både oprørere og for regimet. Hvor gamle er det? Snakker vi børnesoldater? Ja, vi snakker børnesoldater. Vi snakker børn og unge helt op til 18 år, men også markant yngre. Altså borgerkrigen har sendt mere end 2 millioner børn eller 2 millioner på flugt. Over halvdelen af dem er børn. Det er selvfølgelig bekymrende, at nu bruges flygtningelejrene i nabolandene også som rekrutteringsgrund for børn og unge ind til kamphandlinger. Og gamle, altså hvor unge er de børn, som slås? Altså er det ned til 10 år og sådan noget? Det er ganske unge, der rekrutteres til kamphandlinger også, i hvert fald ifølge den her rapport, ja. Ved du, hvor unge? Nej, jeg ved ikke lige nu her, hvor unge er, eller hvor unge de er. Men hvor det, vi kan forstå rapporten, er, at det følger mønstret fra mange andre borgerkrige. Og der skældes man ikke, altid til, om barnet er teenager eller lidt ældre. Kan man sige noget om, om børnene bliver tvunget ind i krigen, eller om de gør det frivilligt? Det er svært at sige. Altså, de flygtningelejre, hvor vi jo forstår på rapporten, at børn og unge rekrutteres fra, de er jo givet til at yde beskyttelse, give husly til nødlidende flygtninge. Men der er jo ikke strukturer i de her lejre, der kan tilbyde de unge relevant uddannelse eller beskæftigelse, altså noget, som de kan fylde hverdagen ud med. Og de muligheder er der heller ikke i værtslandene, altså Jordan eller Libanon, som er sat under et voldsomt pres på grund af de her flygtningestrømme. Så rapporten peger jo på, at de unges tab af identitet og deres tab af forældre og slægtninge, samt et pres fra lokalmiljøet. Det er en kompleksitet af de faktorer, der bidrager til, at de unge bliver involveret i kamphandlinger. Ved du, hvordan rekrutteringen foregår i flygtningelejrene? Jeg har ikke nærmere detaljer om, hvordan rekrutteringen finder sted, men det er, som jeg sagde før, en kombination af pres fra nærmiljøet, det er i hvert fald det, vi hører, og så har vi unge mennesker at gøre, som har tabt alt, hvad der definerer dem, slægtning, familie, liv, ejendele, og for hvem er fremtiden ikke så særlig lys ud. Og der ved vi erfaringsmæssigt, at det er nemt for de unge at søge andre steder hen, hvor de kan finde et gruppefællesskab, og det kan man nogle gange i eksempelvis i en hær eller en militær fraktion. Det fremgår også af rapporten, at børn bliver brugt som menneskelige skjolde. Hvad går det ud på? Jamen, det går ud på, som du næsten selv siger det, at børn bliver stillet forrest i kamphandlinger for at beskytte eksempelvis ældre våbenfører. Det har vi set i mange borgerkrige, og det sker desværre også i Syrien. Hvordan foregår det helt præcist, at man skubber en flok børn foran sig, mens man avancerer hen ad en gade? Eller? Det kan eksempelvis være, ja. Altså det er det, som rapporten fortæller om. Vi har ikke selv øjenvidende skildringer om, hvordan det mere præcist foregår, men at det militær taktisk, så at sige, er noget, man anvender i Syrien, er ikke så overraskende, fordi det er noget, man har set i andre krige og borgerkrige igennem tiderne. Og det er altså både Assads tropper, det er kurderne, det er de islamistiske grupper, og det er den frie syriske hær, der gør de her ting? Jeg skal ikke kunne sige, om alle krigens parter er lige involveret i så at sige, alle overgreb på børnenes rettigheder her. Men det, som rapporten peger på, er, at alle krigens parter foretager voldsomme overgreb på børns rettigheder, tager børn til fange og misbruger børn. Og hvad gør man så for at forhindre det, for eksempel i flygtningelejrene? Det er rigtig svært at forebygge rekruttering af børn i flygtningelejrene. Som jeg sagde tidligere, så er lejrene gearet til at give husly, de er gearet til at yde beskyttelse. De er ikke nødvendigvis gearet til at kontrollere og monitorere, hvordan folk bevæger sig ind og ud af lejrene. Det er rigtig svært. Vi taler om meget store flygtningelejre. Den største lejr i Jordan, al-Zaatari, er verdens næststørste flygtningelejr med over 100.000 flygtninge. Så det er rigtig svært at forebygge rekruttering internt i lejren. Tusind tak, fordi du var med, Jonas Keiding Lindholm. Og Jonas er vicegeneralsekretær i Red Barnet. Klokken er blevet 17:55. Du lytter til Radio 24/7. Og det her, det er lyden af et barn i Afghanistan. Ja, er det Faridulla, der ikke må gå i skole, men som skal arbejde på en murstensfabrik dag efter dag? Eller er det Asadaka, som sammen med sine to mindre søskende blev smidt ud fra deres onkels hus, efter at deres forældre blev dræbt? Jeg har historien om 5 afghanske børn til dig om 7 minutter. Nyhedsoverblik på Radio 24/7. Socialdemokraterne har hidtil nølet med at ændre partistøttereglerne, fordi de ville have Venstre med. Så lyder forklaringen nu fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager efter dagens kritik fra Europarådet. Rådet mener, at det er et demokratisk problem, at man for eksempel ikke altid kan se, hvem der spytter i partiernes kasser. Men nu får dagens kritik regeringen til at gøre et forsøg. Margrethe Vestager nedsætter et udvalg, som inden for de næste uger vil se nærmere på, om partierne kan enes om nye, strammere regler, det skriver Jyllandsposten. Ændring af partistøttereglerne er et punkt i regeringsgrundlaget, men er altså ikke blevet behandlet før i dag. Både forældre og pædagoger frygter, at flere kommuner vil lukke deres SFO'er, når den nye skolereform træder i kraft, og i stedet tilbyde pasning i for eksempel kommunens børnehaver. Det har man allerede besluttet at gøre i Hjørring Kommune. Her bliver samtlige af kommunens SFO'er lukket til august, og i stedet indfører kommunen et tilbud om halvandens times frivillig undervisning på skolen, når timerne slutter kl. 14. Og for de skolebørn, der bliver afleveret før kl. 8 eller hentet efter 15.30, vil der blive tilbudt pasning i kommunens børnehaver. Det er jo fuldstændig grotesk at tænke på, at børn op til 3. klasse skal blive passet i en børnehave. Siger næstformand i skole og forældre Finn Juhl Larsen. Han frygter, at modellen vil sprede sig til andre kommuner, og den frygt deler han med Pædagogernes Landsforbund BUPL. Formand Henning Pedersen siger. Det handler om at spare nogle penge i Hjørring Kommune, og det kunne da godt friste enkelte andre kommuner. Både de to store landsdækkende forældreorganisationer FOLA og Skole og Forældre og BUPL opfordrer Hjørring Kommune til at genoverveje deres beslutning. Venstre har mistet sin spidskandidat til årets valg til Europaparlamentet. Ellen Trane Nørby dropper nemlig sit kandidatur, fordi hun er blevet gravid. Men afløseren er allerede fundet. Ulla Tørnæs bliver i stedet Venstres spidskandidat, oplyser gruppeformand Christian Jensen på Twitter. Ellen Trane Nørby er i dag politisk ordfører for Venstre, og den post forlader hun efter planen til marts. Hun vil dog fortsætte i Folketinget, indtil hun går på barsel. Og så er det slut med aften- og natarbejde på metrobyggepladserne i København. Natur- og Miljøklagenævnet har i dag erklæret tilladelserne fra staten samt fra Frederiksberg og Københavns kommuner for ugyldige. Tilladelsen til at arbejde på byggepladserne efter kl. 18 har udløst vrede blandt naboer til byggepladserne, der føler sig stærkt generet af støjende lastbiler og gravemaskiner. Og de har altså i dag fået medhold i deres klage. I aften og i nat først stedvis klart vejr, senere bliver det mere skyet fra sydvest. I den vestlige del af landet kan der i nattens løb også falde noget regn, måske med slud. Temperaturer mellem 0 og 3 graders varme. Du lytter til 24/7 eftermiddag. Ja, klokken er lidt over 5:30, så det betyder, at Fondsbørsen er lukket. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Lykke Aarstrup Lunde. Tak skal du have. Du er journalist på Berlingske Business. Hvordan er det gået på børsen i dag? Jamen, på den danske børs, der er det gået rigtig fint, forudsat, at man har satset på stigende aktiekurser. En stigning på 1,3% er det blevet til C20 Cap-indekset, som jo dækker de 20 mest omsatte selskaber på børsen. Og i toppen af indekset, der ligger Vestas med en stigning på næsten 7%, efter at man i går jo fik et fald på tæt på de 5%. Vestas kom med deres regnskab sent mandag efter lukketid, og i den forbindelse, der lavede de altså også en aktieudvidelse. De sendte 20 millioner nye aktier ud på markedet med en rabat på omkring 9%. Og det tyngede aktiekursen noget i går. Men det har man altså så taget revanche for i dag, sådan at man på ugebasis nu nærmest ligger i et fladt nul i udviklingen i aktiekursen. Hvorfor er Vestas steget 7%? Jamen det er det jo altså dels fordi, at regnskabet nok var bedre, end man havde troet på, og man også ligesom siger, at nu har Vestas fået styr på tingene, men så også fordi, at de netop blev presset noget af den her rabat, der var på de 20 millioner, man sendte i aktiemarkedet i går, og nu bliver de så handlet op tilbage til det niveau, som de egentlig lå på i starten af ugen. Okay, og hvad med de udenlandske aktiemarkeder? Jamen, det har været sådan lidt en anden historie. Altså, det har været sådan lidt frem og tilbage og lige langt, hvis man kan sige det på den måde. Først i minus, og så i plus, og så i minus. Og nu ligger vi altså med små stigninger rundt omkring på indeksniveau de fleste steder. Hvis man kigger på det brede europæiske aktieindeks, der hedder Eurostoxx 600, så ligger vi med en stigning på 0,1%. Og hvorfor bliver det ikke til mere end det, eller hvorfor bliver det ikke værre end det? Jamen, altså, det er sådan en underlig mellemdag, og generelt så er investorerne sådan en lille smule nervøse for øjeblikket. Altså man bekymrer sig om det her med, om væksten i Kina den er holdbar nok, eller om vi skal se en tilbagegang i væksten i Kina, hvilket vil ramme de europæiske aktiemarkeder, eller de europæiske virksomheder ganske meget, men også de amerikanske. Det er en af de store bekymringer. Så hele den her uro, der har været på vækstmarkederne, den er altså heller ikke stadigvæk ude af investorernes bevidsthed. Så det har været sådan lidt en underlig dag på de europæiske aktiemarkeder, men altså, der er jo en ny dag i morgen. Det er der i hvert fald. Tusind tak, Lykke Aarstrup Lunde, fordi du var med. Velbekomme. I dag er det 150 år siden, eller i år er det 150 år siden, at vi fik smæk af preusserne i 1864. Og det har fået Tøjhusmuseet til at åbne en ny udstilling i anledning af det her jubilæum. Og her på Radio 24/7, ja, der var vi selvfølgelig med til åbningen. På Frederiksberg Bakke gjorde os holdt for at børste støv og støvler og klæder. Vi mente at kunne vise en flot parademarsch. Så begyndte indtoget af Vesterbrogade. Intet flag at se. Da vi kom til Frihedsstøtten, ingen æresport, ingen velkommenhilsen. Og så efter beskriver han, hvordan de nærmest sniger sig ind til kasernen og bliver aftrådt uden et afskedsord. Stemningen var simpelthen for bitter til, at chefen kunne få et ord over sine læber. Sådan lyder en fortælling fra en soldat, der vendte hjem fra krigen i 1864. Det er altså følelsen af sorg og meningsløshed, der rammer ham. Men det var ikke en fuldstændig betydningsløs krig. Det mener museumsinspektør på Tøjhusmuseet, Jens Ole Christensen, der står bag en ny udstilling på museet. Udstillingen åbner i morgen og varer resten af året. Radio 24/7 fik lov til at komme med ham ind i den endnu ikke åbne udstilling, hvor der stadig er håndværkere, der banker søm i og finpudser de sidste detaljer. Vi har kaldt udstillingen for 1864 afslutning og begyndelse. Og meningen er jo, at folk skal filosofere lidt over, eller tænke lidt over, hvad er det afslutningen på, og hvad er det begyndelsen på. Og det er nogle lidt gennemgående temaer i udstillingen, afslutningen og begyndelsen. 1864 er afslutningen på en epoke i Danmarks historie og begyndelsen på en ny. Og spørgsmålet er, om vi i dag igen står lidt ved en afslutning i Danmarks historie og begyndelsen på noget nyt. Men hvad var det egentlig, krigen var om i 1864, der for en del kun huskes som en børnesang om alle brok? Krigen i 1864 handler jo i høj grad om nationale modsætninger. Det handler om det nationalt delte Slesvig, som både er dansk og tysksproget. I den nordlige del af Slesvig, der er befolkningen dansksproget. I den sydlige del, der er man tysksproget. Og i midten, der er der et blandet bælte, hvor man sådan er blandet imellem hinanden. Og det handler i høj grad om, skal Slesvig være dansk, eller skal det være tysk? Og det er egentlig pointen i den første slesvigske krig fra 1848 til 51, og også i krigen i 1864. Og i ingen af krigene kommer man til en løsning. Man forhandler i slutningen af 1864 på den konferencen i London om en deling af Slesvig, men det er en ganske utænkelig tanke i 1864 for de fleste, både på dansk og tysk side. Så det ender med det danske nederlag, og det ender med, at hele Slesvig må afstås til Tyskland. Det bliver jo et sår i mange danskers bevidsthed. Mogens Ræt handler jo meget om den første slesvigske krig fra 1848 til 1851. Og henne i hjørnet, der ser vi en frakke. Det er ikke alene en frakke, det er også en personshistorie, vi har igennem den frakke, der er udstillet der. Det er nemlig en svensk frivillig. I 1848, der meldte der sig en række svenskere til krigstjeneste på dansk side. Indtil 48 har Sverige jo lidt været der arvefjenden, men i 48 der bliver fjendebilledet skiftet ud fra svenskerne til tyskerne. Så har vi lidt udrustningsgenstande, og det vi også fortæller i den første morgentur, det er, at første slesvigske krig er en borgerkrig mellem den danske og den slesvig-holstenske side, og det er begyndelsen til det dansk-tyske modsætningsforhold. Udstillingen handler jo om krigen i 1864, men vi er nok så meget optaget af at fortælle om de eftervirkninger, som krigen har haft efter 1864. Og det gør vi i tre kapitler, hvor vi først og fremmest i tiden umiddelbart efter 1864 følger de fortællinger, der opstår om krigen. Fordi den fortælling, der især har domineret vores billede om 64, det er jo, hvad skal det nytte fortællingen? Men der er flere fortællinger, og det er dem, vi gerne vil trække lidt frem i udstillingen her. Så prøver vi at følge i det næste kapitel lidt om brudfladerne i vores forståelse, selvforståelse, verdensbillede. Og der bliver den første virkelige brudflade, det er jo besættelsestiden, hvor man jo igen kunne sige, jamen, hvad skal det nytte, som er udgangspunktet for den officielle samarbejdspolitik, som jo bliver udfordret ved, at mange siger, jo, det skal nytte. Og det er jo egentlig filosofien bag modstandskampen. Og så kan man sige, at det er jo en konflikt, der ligger under besættelsestiden, men det er sandelig også en konflikt, der har en rød tråd tilbage til 1864. Og den samme konflikt ligger jo i koldkrigsårene, hvor der igen er modsætningen om vi skal være aktivt allieret i NATO, eller man skal forsøge at holde sig lidt mere sådan neutralt i baggrunden i nogle af de store spørgsmål. Og det er måske også igen en konflikt, som har en, eller i høj grad en konflikt, som har en rød tråd tilbage til 64. Men helt synligt bliver vores opgør med skyggen jo i vores egen tid, hvor vi først er engageret på Balkan i 90'erne i løsning af nogle af de konflikter, der er dernede, og senere har været krigsdeltagende i Afghanistan og Irak. Og der er i høj grad sket noget i vores selvopfattelse og vores verdensbillede. Og det vil vi gerne sætte fokus på her i udstillingen. Men vi vil i høj grad formulere det som spørgsmål til vores gæster, hvor vi prøver at sige, jamen, vi lægger nogle oplysninger om de forskellige perioder og begivenheder frem, men prøv selv at tage stilling til lidt, hvordan hænger det her sammen. Og så vender vi os egentlig her til den sidste af morgenerne, hvor vi tager udgangspunkt i 90'er-perioden og frem til vores egen tid. Først jo indsatsen på Balkan i rammen af især FN i den tidlige del af det, og senere som krigsførende i Afghanistan og Irak. Og hvor forsvarsspørgsmålene jo i høj grad var noget, der splittede i koldkrigsperioden, så er der jo egentlig det ganske paradoksale, at der har jo i høj grad ikke været sat spørgsmålstegn ved det danske internationale engagement fra 90'erne og frem efter. Tværtimod er det jo noget, der har nydt en betydelig folkelig opbakning. Ja, det er jo nok det billede, der vil undre flest, hvordan det hænger sammen med krigen i 1864. Man ser de her klassiske blå FN-hjelme, og så nogle billeder, nogle helt nutidige billeder af soldater, og så en gevær, der er betydeligt også mere fra den tid i dag, end hvad man før har set, de her klassiske lange trækgevær. Det her er sådan et sort maskingevær, kan man vist godt kalde det. Men det siger I gerne med rygten fra at være meningsløs til betydningsfuld. Så hvad har den betydet noget for? Da vi sad og lavede udstillingen, så diskuterer vi om den eventuelt kunne hedde 1864, det forløsende nederlag. Det blev vi enige om, var meget, meget ufølsom måde at se det på. Men der er alligevel en kerne af sandhed, fordi krigen 1864 er jo en forløsning for den hårknude, som den danske helstat har befundet sig i en hel generation. Og man kan måske endda gå skridtet videre og sige, at Danmark efter 1864 er jo i høj grad en succeshistorie. Det er jo historien om det moderne Danmark, det moderne danske velfærdssamfund, som har vist sig at være en succeshistorie. Så man kan også vende det lidt på hovedet og så sige, jamen 1864 er indledningen til en ny periode, til en periode, der er præget af en åndelig vækkelse gennem højskolebevægelsen, en økonomisk og social udviklingsperiode gennem for eksempel andelsbevægelsen, senere arbejderbevægelsen, kvindebevægelsen osv. Så man kan måske også sige, at 1864 er begyndelsen på en dansk succeshistorie. Man kan så stille det spørgsmål, og det slutter vi lidt udstillingen med at sige, jamen er vi igen i dag i et eller andet sted, i et vadested, ligesom man var i 1864, hvor vi er på vej ind i en ny periode. Kunne man sige, at perioden fra 1864 til i dag måske lidt er en parentes i historien, hvor vi har set os selv som en lille, ubetydelig småstat, men hvor vi måske i dag igen er ved at finde en lidt mere anderledes rolle i det moderne Europa og i den globaliserede verden, hvor vi jo bliver udfordret. Og kunne man sige, at historien om krigen 1864 har nogle pointer, som vi egentlig kan bruge i dag i en lidt mere globaliseret verden. Og hvad er det for nogle pointer? Jamen pointen er jo, at Danmark har jo altid været en del af Europa, altid været en del af verden, og vi har altid været en aktiv del af Europa. Det er ikke en rolle, vi ligesom har opfundet i dag. Det er måske noget, vi bare ikke vidste, at før 1864 var Danmark en helt naturlig del af Europa og en helt naturlig del af verden. Og udstillingen på Tøjhusmuseet åbner i morgen og løber i resten af året. Du har stillet ind på Radio 24/7. Spørgsmålet i dag i 24/7 eftermiddag, ja, det er, skal børn lave lektier? Ja eller nej? Det viser sig nemlig, at over 100 danske skoler har sløjfet lektierne, og børnene skal simpelthen bare arbejde i skolen, og når de kommer hjem, så har de fri. Er det en god idé? Min sms er åben på 42 600 247. Flere har skrevet ind, blandt andet dig, Joachim Gruppe. Velkommen til. Jo, tak. Det er noget med, at du er skoleleder på en friskole. Hvor er det henne? Det er på en lille friskole på Midtjylland ved Ringsted. Og laver børn lektier på din skole? Jamen, de laver da i den grad lektier, det gør de. Også der. Også når de kommer hjem til mor og far? Jamen, altså, det vil jeg da mene, de gør. Altså, det har vi da i hvert fald stor erfaring med, de gør. Men det, vi har kunnet konstatere, og som er en af vores kæpheste også, det er, at de skal øve sig i, eller lære, og træne. Det vil sige, at de skal kunne deres tabeller. Sådan nogle basale ting for at kunne optræne den logik, der ligger i det. Der er jeg meget enig med Niels Egelund, da han sagde tidligere, jamen der er nogle ting, som man sagtens kan blive bedre til ved at træne det igen og igen og igen, i stedet for at forfalde til tilfældige hjælpemidler, som gør, at man ikke lærer at træne sin hjerne op til at kunne tænke logisk, for eksempel. Så du går faktisk ind for, at børn skal lave lektier derhjemme? Jamen, altså både og, vil jeg sige. De skal ikke kastes ud i lektier, som de ikke kan finde ud af. Det er hele frustrationen omkring det her. Men jo, de skal træne hjemme også, ligesom de skal arbejde i skolen. Men det ukendte stof, det er det, man arbejder med i skolen. Og der, hvor man træner, det er der, hvor man udbygger sin hjerne. For eksempel så blev der lavet en meget flot video tilbage i 80'erne af Jørgen Leth omkring Michael Laudrup. Og han sagde, at det var træning og er der træning, der gjorde, at han lærte at spille den bold på den måde, som han gjorde. Det er jo ikke medfødt talent. Det er noget, man træner igen og igen og igen. Og det synes jeg er ret vigtigt. Michael Laudrup var jo et geni til at spille fodbold. Det er der ikke nogen tvivl. Argumentet her er jo også, at de svage børn, de børn, der ikke får lavet lektier, måske fordi deres forældre ikke kan finde ud af at hjælpe dem, hjemmet er ikke gearet til det. Der kan være mange argumenter, men bottom line, de kommer i skole, de har ikke lavet lektier. De er bagud lige fra første time. Men altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis det er, at man underviser og arbejder med tingene op i skolen, og det, som er forældrenes pligt, det er at motivere og undrende spørge interesseret ind til, hvad der foregår, at de så får lov at træne nogle ting. For eksempel, hvis de er i gang med totabellen eller et eller andet i den retning, at de så også får trænet den totabel. Så det ikke er noget, der sker, at når matematiktimen slutter, og de kun har 6 matematiktimer på en uge, for eksempel, at så er der ikke mere logisk træning overhovedet. Det er vigtigt, at man inddrager de elementer, og man lærer børnene, at jamen for at blive bedre, så kræver det en indsats. Og det er ikke nok, at man bare gør det på arbejde eller i skolen. Det kender du også fra dit eget virke, at du bliver nødt til også at tænke på andre tidspunkter, end når du sidder foran mikrofonen. Ja, det ved du ikke rigtigt, men selvfølgelig. Tusind tak, fordi du skrev ind, Joachim. Ja, men velbekomme. Og tak for sms'en. Og du kan også skrive ind på 42 600 247. Lyt til Radio 24/7's programmer, når du vil. Find hele vores streamingarkiv på radio247.dk. En ny dansk dokumentarserie sætter fokus på afghanske børns liv i landet. Landet, hvor krigen har hærget i 13 år. Ladies and gentlemen, welcome. Ja, det her, det er lyd fra filmen. Jeg har nu fået besøg af instruktør bag filmen, Jens Pedersen. Velkommen til. Tak. Og den her film hedder Tro, Håb og Afghanistan. Eller det er jo i virkeligheden 5 mindre film, der handler om 5 afghanske børn. Og jeg synes, vi skal prøve at snakke om børnene. Og jeg har set traileren til filmen, og der er en dreng, der hedder Faridullah. Ja. Prøv at fortælle, hvad det er for et liv, han lever. Jamen, Faridullah, han er 11 år, og på det tidspunkt, vi møder ham i filmen, der har han arbejdet 6 år på en murstensfabrik, som ligger ude i nærheden af Bagram-basen uden for Kabul. Så det er jo siden han var 5 år gammel? Ja. Familiens historie er, at de er... de nogle af de der 5-6 millioner fordrevne, altså afghaner, som var flygtninge i Pakistan og Iran, og som vender tilbage i 2001, hvor at Taliban bliver fordrevet. Og alle siger, der er fred og ingen fare, og at der vil komme fremgang i Afghanistan. De vender så hjem, krigen blusser op igen, og de må så forsøge at slå sig igennem på bedste vis, og ender så som en slags gældslaver på en murstensfabrik et stykke uden for Kabul. Så han arbejder sammen med sin mor og far? Han arbejder med sine søskende, og så faren hjælper så lidt til. Faren er ikke den store, har ikke meget arbejdsiver, men det er ligesom børnene, der tager læsset og det store træk i familien. Og hvad synes Fajdulla om at arbejde på murstensfabrik? Jamen, Fajdulla, han er sådan set ved at være træt af det. Og det er det starter med, at hans store ønske, det er, at der skal ske noget nyt i mit liv, siger han. Og han er dybt frustreret over, at han kan se andre børn, som han har set op ved hovedvejen et stykke derfra. De har blyanter og rygsække, og han, som man siger, jamen, de har blyanter og rygsække, jeg går rundt med en skovl. Hvad skal det føre til? Så han er dybt frustreret over, at han ikke er kommet i skole, og det er noget, faren har lovet ham gennem tiden, at han skulle få sig en uddannelse. Hvordan ser Fajdullas arbejdsdag ud? Den ser rigtig, rigtig ubehagelig ud, hvis du spørger mig. Altså, det starter, mens det er mørkt, altså cirka klokken 4 om morgenen, hvor mullahen kalder til bøn første gang, og så slutter det, når solen går ned. Og det er altså hårdt arbejde. Det er at lave mursten i hånden med sådan en form, de har. Og Fajdullas job, det er at bære ler til på en trillebør. Altså en meget, meget, meget tungt arbejde. Og hvad laver han i weekenden? Eller i sin ferie? I sin ferie, jeg har ikke hørt om, at han skulle have ferie. Det har jeg ikke. Men man kan sige, det unikke ved Fajdulla, det er, at han gør modstand mod det der arbejdstyreni, han er involveret i, og sætter sig op mod både chefen og sin far, og forsøger at gennemtrumfe, at faren holder sit løfte og sender ham i skole. Og det gør han, mens I er nede og filmer ham? Ja, det gør han. Hvordan lykkes det med det? Altså, kommer han i skole? Nej, altså det lykkes jo ikke, eller tværtimod, så sker der det, at da Fajdulla sætter tingene på spidsen, altså der sætter faren sin magt igennem og siger, du er nødt til at tage fat, og din fremtid den bliver at være her og lave mursten. Men det, som Fajdulla så gør, og det, som er det sjove ved ham som karakter i en film, det er, at han fortsætter sit oprør, altså han organiserer de andre børn, og de bygger deres egen skole ud af de der forbandede mursten, som han kalder dem. Altså, det er jo en drøm, han bygger i den, hvad skal man sige, fysiske verden. Altså, det er jo ikke en rigtig skole, men de leger skole, eller hvad? De leger skole, altså de laver det oprør, de skaber sig den fiktive virkelighed, de ønsker sig som reaktion mod, at de ikke får lov til at have et børneliv, simpelthen. Du siger, at han har arbejdet, siden han var 5 år gammel. Ja. Er der andre 5-årige rundt omkring ham på arbejdspladsen? Ja, det er der. Altså, det er jo meget normalt, og det er der jo. Altså, der er jo rigtig mange børn i Afghanistan. Det er jo langt fra alle, der lever på den måde i Afghanistan, men der er, altså, det, der i virkeligheden også satte mig i gang med serien, det var jo, at jeg mødte dem på et tidspunkt, hvor jeg var nede og lavede noget helt andet i Kabul, hvor de går rundt i gaderne og tilbyder tyggegummi og vasker vinduer på bilerne i håb om at få en almisse, og går rundt i det søle, der er om vinteren i Kabul. Altså man skal have været der for faktisk at have set det. Altså det der er rigtig beskidt, og det vader de der børn rundt i, og det ligner altså det værste, bunden af bunden. Altså, men når man så møder dem, altså så det er en helt anden historie, de fortæller. Altså, det er en historie af viljestærke unge mennesker, som gerne vil noget med deres liv. Ikke? Og det er også det, som stort set alle de børn, der er i serien, vil. Altså de vil have en fremtid. Ikke? Kan du prøve at fortælle om, nu ved jeg ikke, om jeg siger det rigtigt, Asadaka? Asadagar. Asadagar? Ja. Hvad er Asadagars historie? Ja, Asadagars historie, det er nok den mest sørgelige af dem, fordi han mistede sine forældre i et af de der fejlangreb fra ISAFs side. Altså, hvor, de internationale styrker? Ja, altså hvor at de har fået at vide, at der er nogle terrorister i hans families hus, og de handler så før, at de får undersøgt og får dræbt hans forældre. Og han bor så hos sin onkel, og i filmen, der møder man ham på et tidspunkt, hvor at onklen skal bruge sit hus, eller han skal bruge det værelse, som Asadagar bor i med sine to søstre, til hans bror, som kommer, altså til onklens bror, som kommer fra Iran og skal giftes. Og Asadagar bliver smidt ud og skal skabe sig en ny fremtid med sine to søstre på slæb. Hvad betyder det at blive smidt ud? Altså afsted på landevejen? Det er at trække afsted på landevejen hjem til den egen, hvor at de tre børn tidligere boede med deres forældre, i håb om og også i rimelig forventning om, at der er nogle voksne der vil altså tage gæstebudskabet alvorligt og byde dem indenfor. Altså, så det er ikke som at blive smidt på gaden til ingenting, men det er en hård skæbne. Men der bliver ikke lavet et telefonopkald og siger, nej, er Asadagar på vej? Nej, det gør der ikke. Der bliver ikke arrangeret. Altså, man tager det, onklen tager det for givet, at de er i stand til at på en eller anden måde slå sig igennem der, hvor de nu kommer hen. Asadagar rejser med to mindre søskende? Ja. Det gør han. Og hvad sker der med dem? Jamen, de møder en af farens gamle venner, som tilbyder dem, at de kan bo hos ham, mod at de arbejder på hans lille bondegård. Og han er ikke en tosset fyr, ham der inviterer dem ind, fordi at han kan også fornemme det had og den forvirring, der ligger inde i Asadagar, efter det, der er sket med hans forældre. Altså, Asadagar har jo en eller anden fantasi om, at han vil... Han er jo 11-12 år gammel i filmen, og drømmer om at ville have våben og gå i krig og slå vantro mennesker ihjel, fordi han vil hævne. Han vil have en retfærdighed. Altså, have regnestykket gjort op i forhold til det med forældrene. Og det kan ham, den gamle, som de flytter ind hos, det er han i stand til at se, og han er i stand til, om ikke at trøste ham, så i hvert fald på et eller andet plan spejle ham og bringe ham videre. Ved du, om det var danske bomber, der slog forældrene ihjel? Nej, det var amerikanere. Okay. Ja, som var i den provins og stod for det angreb. Tusind tak, fordi du kom og fortalte børnenes historie, Jens Pedersen. Velkommen. Instruktør af Tro, Håb, Afghanistan. Hver søndag mellem 10 og 12 sender Radio 24/7 Ibens med Iben Maria Zeuthen. Ibens er et program, hvor jeg taler med jer, der lytter om de emner, der optager jer for tiden. Du kan sende mig en mail på ibens@radio247.dk eller søge under Ibens program på Facebook og finde mig der. Lyt med, når Iben taler med dig og resten af Danmark. Altså, min far, han har drukket hele mit liv, og det var også derfor, at min mor gik fra ham. Samtaler om livet, som det er. Livet, som det ikke bør være. Og livet, som vi drømmer om, at det kan være. Jeg er lidt mere ude på den anden side af den nu, hvor jeg siger, hvor er der meget lykke at hente, hvis man kan sætte hinanden fri. Og der er sådan noget vanvittigt smukt ved bindende og meget tætte kærlighedsrelationer. Ibens på Radio 24/7. Hver søndag fra kl. 10 til 12. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 24/7 eftermiddag lakker mod, inden klokken nærmer sig 6. Derefter er det AK247, vores kulturprogram. Anders Christiansen, mm-hmm. Det er du i spidsen for. Ja, det er. Så hvad har I på programmet? Jamen, jeg har to ting på programmet især. Dels så skal vi runde det her Melodikompri. Der er jo noget med, at lige pludselig skulle der komme en ekstra bevilling på 13 millioner kroner for at holde det ude på Refshaløen. Og der er nogle af de politikere, der har taget den beslutning, som faktisk mener, at de har truffet en beslutning på et forkert grundlag. Nå. Og ja, det kan jeg uddybe efter nyhederne. Ja, og det er det internationale Melodikompris, det er som Eurovisionen. Ja. Ja, det er korrekt. Stor ting. Stor ting. Og for det måske andet den største kulturelle begivenhed overhovedet i 2014 i Danmark. Ja, det er det måske. Ja, okay. Og for det andet så har vi en live optagelse. William S. Burroughs, han vil blive 100 år i dag. I 83, der læser han op på Saltlageret i København, som er et legendarisk sted for alle punker. Og vi har simpelthen nogle live-optagelser fra 83, fra oplæsningen, fra Sort Sol, de hed Sots dengang, koncert. En fuld dansoral, der vrøvler og snøvler og præsenterer William S. Burroughs. Det er nogle lydklip, som måske aldrig er blevet afspillet før. Dem kan man høre i vores program om kvarter. Hvor har I fået de lyd fra? Claus Rolander, som er gæst, og som hentede Burroughs i lufthavn dengang. Du ser jo helt ophidset ud, Anders. Det er en Danmarks-sensation. Okay. Og det er om 5 minutter, klokken er 18.